zmieniły nasze zamiary. Dzisiaj około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Takiej eskalacji napięcia na granicy dotąd nie było. W ruch poszły kamienie i granaty hukowe. Ranni zostali polscy funkcjonariusze. Jest areszt dla sprawców antysemickiego incydentu z Kalisza. Pacjenci z COVID-19 zapełniają szpitale. Resort zdrowia zapowiada uruchomienie tysięcy dodatkowych łóżek. Takiej eskalacji napięcia na polskiej granicy jeszcze nie było. Co najmniej 9 polskich funkcjonariuszy zostało rannych podczas wczorajszego szturmu migrantów na przejście graniczne Kuźnica-Bruzgi. Szturm był wspierany przez białoruskie służby, które dostarczyły migrantom granatów hukowych oraz kamieni. Atak został odparty. Jak informuje rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. To są uszkodzenia głowy, między innymi policjanta i policjantki, uszkodzenia rąk, uszkodzenia nóg, a tak naprawdę tych rannych może przybyć, ponieważ ci policjanci jak schodzą z posterunków, kiedy ta adrenalina z nich spada, dopiero wtedy orientują się, że rzeczywiście mają te uszkodzenia i że potrzebują pomocy lekarskiej. Wszystkim została zapewniona pomoc lekarska, oni zostali przewiezieni do szpitala między innymi, gdzie te badania bardziej specjalistyczne zostały przeprowadzone. Głos w sprawie coraz bardziej napiętej sytuacji w pasie przygranicznym zabrał także wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 powiedział, że obrona wschodniej granicy Polski musi być kontynuowana. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo daleko idącym spokojem, bo nic tutaj, że tak powiem, szybko się nie zmieni, a to, z czym musimy rzeczywiście walczyć od razu i energicznie, i to sądzę w najbliższych dniach będzie zrobione, to jest walka z tym wielkim oszustwem, które rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje i w Polsce, i na świecie. Tylko wczoraj doszło do 244 prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawców antysemickiego incydentu z Kalisza. Jak napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA Mariusz Kamiński, nie ma zgody na antysemityzm i nienawiść na tle narodowościowym, religijnym lub etnicznym. Wobec organizatorów haniebnego wydarzenia w Kaliszu państwo polskie musi okazać bezwzględność i stanowczość, napisał minister. Trójka mężczyzn 11 listopada wygłaszała w Kaliszu antysemickie tezy i spaliła kopię tekstu statutu kaliskiego, czyli przywileju nadanego Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożego w XIII wieku. Pandemia nie daje sobie zapomnieć. Ostatniej doby wykryto prawie 16 600 nowych zakażeń. To, co niepokoi najbardziej, to błyskawicznie zapełniające się szpitale. Dlatego resort zdrowia planuje do 20 grudnia uruchomić dodatkowe 13 000 łóżek dla pacjentów z COVID-19, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby duża ilość nowych pacjentów pojawiła się w polskich szpitalach z powodu zakażenia COVID-19. To jest dodatkowych 783 pacjentów. W tej chwili mamy zajętych już 14 906 łóżek. Szczyt czwartej fali pandemii spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Nagrody główne w Loterii Narodowego Programu Szczepień rozdane. Do szczęśliwców trafiły m.in. samochody i czeki na 1 000 000 zł. Do loterii w sumie zgłosiło się ponad 4 miliony osób. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Jedną z laureatek, która odebrała kluczyki do nowego auta, jest pani Małgorzata Paśko z Rzeszowa, która mówi, że nie spodziewała się wygranej. Mówię, że po prostu to chyba żart, że ja w to nie wierzę. A pan cierpliwie tłumaczył, że jednak wygrałam, żebym się cieszyła. Maciej Świerczyński z Bydgoszczy był jeszcze bardziej zaskoczony wygraną samochodu, bo do loterii zgłosiła go żona i nic mu o tym nie powiedziała. Ale przyznaje, że to tylko miły dodatek do szczepionki, którą bardzo chciał przyjąć. Wierzę w szczepionki, to nam wydłuża życie. Są szczepionki i dla dzieci, i dla dorosłych. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski mówił w trakcie wręczania nagród, że wygrali wszyscy zaszczepieni. 93% ludzi, którzy trafiają na oddziały covidowe, to są osoby niezaszczepione. W loterii mogli wziąć udział wszyscy zaszczepieni Polacy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Hiszpańscy wulkanolodzy zgodnie twierdzą, że siła aktywnego od prawie 2 miesięcy wulkanu Cumbre Vieja słabnie. Wskazują na obniżenie liczby trzęsień ziemi w rejonie wulkanu oraz poprawę jakości powietrza. Aktualnie to 3000 ton dziennie dwutlenku siarki w powietrzu, a w październiku było to 30 tysięcy ton w ciągu doby. Władze La Palma ogłosiły, że wraz z poprawiającą się jakością powietrza dziś przywrócone zostaną zajęcia lekcyjne w południowo-zachodniej części wyspy. Wraz z niższą emisją dymu wulkanicznego także dziś spodziewane jest przywrócenie pełnego pełnej pracy lotniska na La Palmie. Pierwszy etap prac nad nowoczesnym narzędziem do badania słuchalności stacji radiowych wkrótce się zakończy. To według ekspertów Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu konieczność, bo obecne pomiary nie są wiarygodne. Zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego obecnie prowadzi się badania rozpoznawalności marki, a nie faktycznej słuchalności stacji radiowych. Dzisiaj dzwonienie, odpytywanie, jakiej stacji się słuchało, kiedy, ile, jak długo, jest niemiarodajne i tak naprawdę reklamodawcy dawno już też w to nie wierzą. Mówię dlatego reklamodawcy, bo to jest dla nich ma być podstawowe narzędzie. Więc my mówimy o nowym pomiarze, również z wykorzystaniem starych metod, ale to nie mogą być te metody podstawowe. Nowy sposób badań ma być transparentny i dostępny dla każdego. Do tej pory Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła 10 tysięcy wywiadów terenowych, a dzięki umowom z operatorami kablowymi zebrała dane z 500 000 dekoderów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę uważać, zwłaszcza teraz w wielu miejscach mogą utrzymywać się mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, w województwie łódzkim i lubuskim do 100. Na zachodzie i północnym zachodzie po południu miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut, 6,5 minuty po godzinie 6:00 nasze poranne spotkanie, pora na trójkę, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Dzień dobry. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Ciągnie je ku górze. nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małej duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. A co przed nami? Proszę Państwa, w kontekście tego, co dzieje się na granicy, opowiemy Państwu o Małaszewiczach. To kolejowy terminal cargo w sąsiedztwie Terespola. Pojawiają się sugestie, że zamknięcie tego suchego portu mogłoby być sposobem na Łukaszenkę, bo to przez Białoruś przebiega część kolejowego jedwabnego szlaku, dzięki któremu do unijnych krajów trafiają towary z Chin i z Białorusi. To już jest potężna decyzja, bo to jest końcówka jedwabnego szlaku z Chin. To rzeczywiście mocno by rąbnęło Łukaszenkę i by wtedy zmiękł. Ten temat przed godziną siódmą, ale będą też Wyspy Brytyjskie i królowa. 95-letnia monarchini nie czuje się najlepiej. Pojawiają się nawet głosy, że jej stan jest poważny. Jest najdłużej panującą monarchinią w historii królestwa. To wielkie osiągnięcie, podobnie jak to, że przez tak długi czas była źródłem stabilności i trwałości. Królowa od jakiegoś czasu nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach, a lekarze zalecili odpoczynek. Dzisiaj także Dzień Kota. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ostrzega przed wolno żyjącymi kotami, które w chłodne dni mogą się chować pod maskami samochodów parkowanych na dworze. Warto jest zawsze ostukać maskę samochodu, klepnąć pięścią w maskę. Takie głośniejsze stuknięcie powinno takiego kota wypłoszyć spod maski. Co można zrobić, by pozbyć się przypadkowego pasażera na gapę i czym może grozić taka sytuacja? Ten temat także się pojawi. A już za chwilę, proszę Państwa, badania. Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził sondaż dotyczący tego, ile czasu spędzamy w pracy. Kto jest na szczycie tej listy? Budowlańcy, kierowcy i rolnicy. Im szybciej skończyłem remont, tym wcześniej mogłem wziąć za to pieniądze, więc wtedy zdarzało się pracować 12 godzin dziennie i 16 godzin dziennie. A kto pracuje relatywnie krótko i ma dużo czasu na inne aktywności? Ten temat już za moment. 12,5 minuty po szóstej. Pamiętasz, Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wzięli pod lupę dane GUS-u dotyczące średniego czasu pracy w poszczególnych branżach. I co się okazało? Pracownicy fizyczni pracują najdłużej, a artyści i pracownicy umysłowi najkrócej. Radek Polakowski, muzyk zespołu Pablo Pavo i Ludziki, zanim zaczął zarabiać graniem, pracował tu i tam i ma swoje spostrzeżenia. Pracowałem przy remontach, robiłem remonty. Najpierw w ekipie takiej profesjonalnej, później prowadziłem własną działalność. Gdy pracowałem w ekipie, pracowałem na godziny. Żeby miało to sens, to trzeba pracować minimum 10 godzin dziennie. Teraz uprawiam zawód muzyka. Od 15 lat koncertuję i głównie utrzymuję się tylko i wyłącznie z tego. Jego połowa jest w swojej torebce. Muzycy głównie zarabiają na właśnie koncertowaniu, a więc ile czasu trwa taka praca? Realnie? No koncert trwa półtorej godziny do dwóch. Branżami, w których w tym jednym głównym miejscu pracy czas pracy jest najkrótszy, jest edukacja, kultura, rozrywka i rekreacja oraz część usług. Aneta Kiełczewska, analityczka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Długi czas pracy nie jest w największym stopniu domeną pracowników umysłowych. To w branżach takich jak transport, budownictwo i rolnictwo pracuje się najwięcej. A są to branże, w których dominują pracownicy fizyczni. Im szybciej skończyłem remont, tym wcześniej mogłem wziąć za to pieniądze, więc wtedy zdarzało się pracować 12 godzin dziennie i 16 godzin dziennie. Gdy nie ma tego work-life balansu, czyli nie ma tej równowagi między tym, co robimy w pracy, ile energii tam wkładamy, jak dużo czasu poświęcamy pracy. Olga Szyszka, rekruter i coach kariery. I nie ma tego balansu z tym życiem osobistym, z jakimiś naszymi pasjami, relacjami, rodziną, odpoczynkiem, no to wtedy zaburza się wszystko w nas, tak? To jest nasza psychika, to jest nasz komfort, nasze zdrowie, wszystko razem jest zaburzone. Najlepiej się wysypiać. 8 godzin powinno się człowiek wysypiać. 8 godzin pracować i 8 godzin odpoczywać, ale tego się nie da. Takie problemy mają nie tylko pracownicy fizyczni. Czy taki artysta lub pracownik umysłowy naprawdę pracuje tak krótko? Tutaj w przypadku branż artystycznych faktycznie ten zadeklarowany średni czas pracy tygodniowy jest stosunkowo niewielki. Natomiast tak jak w przypadku paru innych branż, dochodzi nam też kwestia takiego czasu pracy, których w tych statystykach zwyczajnie nie widzimy. Przed próbą i po próbie, jak znajdę na to czas, ćwiczę, za te robocze godziny nikt mi nie płaci. W momencie, kiedy są sesje nagraniowe na płytę, trwa to też wiele godzin. Później jest etap postprodukcji, gdy trzeba jeździć do studia, robić miksy, dogrywać, słuchać, edytować wszystkie ślady. Za te robocze godziny też nikt nie płaci. W piątek i w sobotę mamy trasę koncertową. Wsiadamy do busa o 9 rano, jedziemy do Gdyni 6 godzin. Tam mamy próby, soundchecki, to trwa kolejne 2-3 godiny. Później jest koncert, który trwa 1,5 godziny, za ten koncert płacą. Taka moda na sukces, mam wrażenie, u nas jest. Polacy zresztą bardzo dużo pracują. Czy powinniśmy właśnie robić tak, że zabieramy tę pracę do domu, później spędzamy czas nad lekturą zawodową? Pracujemy więcej, bo staramy światu, sobie, rodzinie, stanowi konta i wszystkim innym elementom naszego życia udowodnić, że jesteśmy super, bo nie czujemy się super, gdy nie pracujemy ponad określone godziny. Więc ja bym sobie zadała pytanie, skąd to wynika, że bierzemy za dużo tej pracy na siebie? Dream big, work hard, tak? Ja bym powiedziała, że pracuj mądrze, a nie pracuj dużo. Co trzeba zrobić, żeby nie pracować za dużo i za długo? Zadać sobie pytanie, jaka pasja poza pracą mnie kręci? Na co czekam, jak skończę tą pracę? Czyli coś, co by mnie motywowało do skończenia pracy i do zrobienia jej nie z prokrastynacją, ale trochę wcześniej. No i też myślę, warto pracować w skupieniu. W skupieniu, czyli bez wszelkiego rodzaju rozpraszaczy i bez dzielenia zadań. Coraz częściej słychać głosy specjalistów, że tak zwany multitasking to mit. Dodajmy, że Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów w całej Unii Europejskiej. Dość często słychać argument, że jesteśmy krajem na dorobku, więc musimy dużo i długo pracować. Pytanie, czy tak się da cały czas? A może my, proszę Państwa, po prostu lubimy spędzać czas w pracy? Pandemia pokazała, że wiele osób nie radziło sobie w pracy z domu, zwłaszcza na początku. Jednak wyjście z domu dużo zmienia. Ciekaw jestem, czy Państwo dążą do tego, by pracować mniej, a może wręcz przeciwnie. 22 i 7 trójek. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Sleep, the time's not yet. Early person crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish days. I watch across the room, dancing shadow, tart porch outside. Lights path down cobbled lane, which I of what will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshanna, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast brow, golden tips. Sweet Shoshanna, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshanna, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Ciekaw jestem, że Państwo mają czas na realizację swoich pasji, ale także rozwijanie zainteresowań, to w kontekście pracy. A ja przypominam, mamy 17 dzień listopada, 321 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie za nieco ponad pół godziny. Zajdzie o 15.42. Dzień będzie trwał 8 godzin i 43 minuty. Jak tu pracować krócej? 24 minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od roku 1966 i od urodzin jednego z najciekawszych muzyków lat 90., Jeffa Buckleya. Szerszej publiczności dał się poznać podczas nowojorskiego koncertu Greetings from Tim Buckley, który był wydarzeniem ku czci jego ojca, również muzyka. Jeff Buckley nagrał tylko jeden album, fantastyczny Grace, wydany w 1994 roku. Niestety zmarł tragicznie kilka lat później. Do tej pory mówi się, że był jedną z najbardziej niezwykłych postaci swego pokolenia. Lub jak powiedział kiedyś o nim Bono, był czystą kroplą w oceanie hałasu. Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, seeing I can't forget you, I do not pace the floor, bow down and bend, but yet

Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Poniedziałkowa porażka reprezentacji Polski miała nie tylko konsekwencje natychmiastowe w postaci upadku twierdzy Stadion Narodowy, a przede wszystkim rozczarowania prawie 60 tysięcy kibiców. We wczorajszych meczach kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata nastąpił ciąg dalszej informacji budzący niepokój sympatyków futbolu. Polacy nie zostaną rozstawieni w barażach. Po 1-2 z Węgrami musieli śledzić wczorajsze spotkania, a tam Walia zremisowała z Belgią 1-1, Czechy pokonały Estonię 2-0, a tak samo jak Francja, Finlandię oraz Bośnia i Hercegowina, Ukrainę. Czarnogóra przegrała z Turcją 1-2, Gibraltar z Łotwą 1-3 i na pewno marnym pocieszeniem dla Roberta Lewandowskiego i spółki stanowi fakt, że na mundial nie pojedzie Erling Braut Haaland. Norwegowie ulegli Holendrom 0-2 i nie załapali się nawet do baraży. Miejsca w Katarze mają już zaklepane Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia oraz Szwajcaria. Rozstawienie w barażach zapewniły sobie Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja, Walia, a dolosowane do nich zostaną Polska, Turcja, Macedonia Północna, Ukraina oraz Austria i Czechy z Ligi Narodów. Losowanie 26 listopada, a dwustopniowe baraże w marcu. Jeśli mówimy o komplikacjach w sporcie, to od razu nasuwa się wczorajszy wynik meczu Huberta Hurkacza, który przegrał w Turynie z umotywowanym jak rzadko Janikiem Zinerem 2-6. Włoch wskoczył do finałowego turnieju ATP Masters z ławki rezerwowych po tym, jak kontuzja wykluczyła Matteo Berrettiniego. Aby myśleć o wyjściu z grupy, Polak musi pokonać w czwartek Aleksandra Zwieriewa i czekać na wynik konfrontacji Daniła Miedwiediewa z Zinerem właśnie. Broniący tytułu Rosjanin jest na fali, odprawił wczoraj z kwitkiem Niemca w trzech setach. Na rozkładzie ma wcześniej Hurkacza. Więcej o tym meczu porozmawiamy w porze na trójkę około 7.20 z naszym trójkowym ekspertem Lechem Sidorem. Czy Robert Kubica zasiądzie w fotelu Formuły 1 w przyszłym sezonie? To pytanie straciło na aktualności. Wygląda na to bowiem, że nadzieje kibiców prysły jak bańka mydlana, bo ostatni wolny fotel w F1 w teamie Alfa Romeo zajął Guan Yu Zhou, który jest pierwszym Chińczykiem w elicie. W zmierzającym do końca sezonie Robert Kubica był pierwszym, był testowym kierowcą, a także rezerwowym kierowcą Alfy. Szukając pocieszenia, wróćmy do futbolu na chwilę. Dobra pasta reprezentacji Polski do lat 21 trwa. Podopieczni Macieja Stolarczyka pokonali w Krakowie 5-0 Łotwę w eliminacjach Euro 2022. Trzeba podkreślić, że ci liderzy, ci gracze, którzy już mają, że tak to nazwę, przeszłość pierwszej reprezentacji, to byli gracze, którzy wiedli prym i stanowili o sile tego zespołu, choć trzeba też podkreślić, że tak naprawdę trudno mi znaleźć słaby punkt w tym zespole. Rzeczywiście zespół poszedł za liderami, którzy wyznaczyli ten poziom i z tego bardzo się cieszę. Dwie bramki zdobył Kacper Śpiewak, po jednym golu Łukasz Bejger, Adrian Benedyczak, ten z karnego, i Kacper Kozłowski. Polacy plasują się na trzecim miejscu w grupie, wyprzedzają ich Niemcy i Izrael i właśnie z tym zespołem zagramy w kolejnym meczu, ale to już wiosną. Gorzej niż młodzieżówce poszło piłkarzom ręcznym Orlenu Wisły Płock, którzy przegrali u siebie z Füchse Berlin 24-28 w trzeciej kolejce Ligi Europejskiej, ale to dopiero pierwsza porażka wicemistrzów Polski. Wisła zajmuje drugie miejsce ze stratą 2 punktów do Füchse. Więcej sportu o 8.30. Dzisiaj przelotny deszcz lub mrzawka na zachodzie i na północnym zachodzie. Teraz w całym kraju bez deszczu, ale za to w wielu miejscach mgły. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Mam taką sugestię, aby nie traktować pracy jako swego rodzaju kary. Trzeba znaleźć pracę, która będzie przyjemnością i której człowiek się będzie spełniał. Dla mnie praca to czysta przyjemność i nie ma nic lepszego jak robić to, co się lubi i jeszcze za to człowiekowi płacą. No właśnie, Dariusz, kara czy przyjemność? Przyjemność, absolutnie. O poranku. Tylko te poranne wstawanie, ale to się zmieni, bo pamiętasz, że będzie tak, już niebawem, mam nadzieję, za pół roku mniej więcej, taka perspektywa, trzeba się czasami trzymać perspektywy. Że o tej porze będzie już jasno. Będzie jaśniutko, tak. No to pięknie, może zlikwidują ten czas zimowy, to by było piękne. To na to musimy jeszcze poczekać, ale proszę państwa, nie mam dobrych wiadomości, bo podobno nawet 90% ludzi w pracy nie robi tego, co lubi. Umarz. No tak to jest. Dariusz Urbanowicz, który o sporcie opowiada nam w porze na trójkę. Proszę państwa, my za kilka minut zajrzymy do gazet.

kraju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową. Stwierdził w połowie października. Obecnie, jak wynika z danych portalu epetrol.pl, średnie detaliczne ceny benzyny PB95 i diesla wynoszą w Polsce 5,99, a autogazu 3,26. Więcej na ten temat w dzienniku Gazeta Polska codziennie. Teraz, proszę Państwa, jeszcze zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Droższe odstępstwo od wymagań dla aut. Jest szansa, że właściciele amerykańskich samochodów szybciej wyjadą na polskie drogi, czytamy. Minister infrastruktury podniósł stawkę za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Od 1 stycznia 2022 roku opłata ma wynosić 450 zł. Kompetencje do wydawania w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych dla aut wkrótce ma przejąć od ministra infrastruktury dyrektor transportowego dozoru technicznego. To ważne na przykład dla właścicieli aut sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. To Rzeczpospolita. I jeszcze na koniec puls biznesu. YouTube nakręca polski PKB. Każdego dnia na świecie ogląda się około 1 miliarda godzin filmów publikowanych na tym portalu. W Polsce w 2009 roku w ciągu minuty pojawiało się w serwisie 15 godzin filmów. Dziś ponad 500 godzin na minutę. Oglądalność generuje znaczne przychody dla twórców i innych firm, na przykład zajmujących się dźwiękiem, montażem, usługami wsparcia itd., co z kolei wspiera działalność gospodarczą i miejsca pracy. Oxford Economics szacuje, że w 2020 roku YouTube wniósł do polskiego PKB 98 milionów euro, około 455 milionów złotych oraz stworzył 11 tysięcy odpowiedników pełnoetatowych miejsc pracy. Więcej na ten temat w Pulsie Biznesu. Papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze kto, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Maleje skala napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj polskie służby udaremniły sforsowanie przez migrantów nieczynnego przejścia granicznego w Kuźnicy. Atakujący rzucali gruzem i kamieniami, przez co ucierpiało kilku funkcjonariuszy policji. Nasze służby zachowały na szczęście zimną krew i reagowały jedynie szczelnym kordonem i posiłkowały się armatkami wodnymi i gazem pieprzowym. Wiadomo, że agresja ze strony chcących się przedostać jest inspirowana i podsycana przez białoruskie służby. Wciąż więc otwartym zostaje pytanie, co możemy zrobić, by reżim Łukaszenki zmusić do zaprzestania tych działań. Coraz częściej mówi się o zamknięciu granicy albo jej części. Jednym z pomysłów jest także czasowe zawieszenie działalności terminala kolejowego w Małaszewiczach. Małaszewicze to osiedle położone w gminie wiejskiej Terespol. 1664 tylu liczy mieszkańców, a znane jest opinii społecznej dosłownie z niczego. A to błąd, mówi Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor, operatora terminalu w Małaszewiczach. Nie mamy w Polsce drugiego takiego miejsca, które miałoby równie wielką wagę i mamy również takiego drugiego miejsca, które byłoby równie mało znane. Małaszewicze to brama do Chin, to miejsce, przez które przejeżdża 90% transportów, towarów z Azji do Europy. To strategiczne znaczenie dostrzegają ostatnio zarówno polscy, jak i białoruscy komentatorzy. Jednym z nich jest niezależny białoruski dziennikarz młodego pokolenia Tadeusz Giczan. Jeśli polskie władze postawią Łukaszence ultimatum i powiążą przeładunek białoruskich pociągów towarowych w Małaszewiczach z zaprzestaniem hybrydowego ataku na Polskę, białoruski reżim będzie musiał się cofnąć. Podobnego zdania jest Michał Broniatowski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach międzynarodowych z Politico. To już jest potężna decyzja, bo to jest końcówka jedwabnego szlaku z Chin. To rzeczywiście mocno by rąbnęło Łukaszenkę i by wtedy zmiękł. Niestety ten kij ma dwa końce. Zamknięcie Małaszewicz wpłynęłoby też na polską gospodarkę, a wynika to przede wszystkim z charakterystyki terminalu, dodaje Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor. Małaszewicze to komplementarny obszar, na który składa się zarówno szerokotorowy układ torowy, jak i normalnotorowy układ torowy. Te towary, które są transportowane szerokim torem do Małaszewicz i są następnie przeładowywane. Polskie państwo ma korzyść o charakterze podatkowym. Dla komentatorów argument ten często nie ma znaczenia. Ważniejsze są trzy inne fakty. Pierwszy, Białoruś ucierpiałaby jako kraj tranzytowy. Drugi, 6% PKB tego kraju generuje transport, a ten kolejowy w tym przypadku by stanął. Trzeci, Białoruś naraziłaby się Chinom. Dostrzegając tylko te argumenty, zamknięcie Małaszewicz brzmi jak mistrzowskie posunięcie. Problem w tym, że de facto zawieszenie działalności tego terminalu jest bez sensu, mówi Kamil Kłysiński, ekspert do spraw białoruskich z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie można zamknąć samych Małaszewicz jako terminalu bez zamykania granicy. Małaszewicze są kilkanaście kilometrów od Terespola, od przejścia kolejowego Brześć-Terespol. I to musiało być spójne w jednym pakiecie. Większe zyski Białorusi daje transport drogowy. Więc jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście już rzucić Łukaszenkę na kolana, to należałoby cały transport zablokować, i drogowy, i kolejowy. To byłaby opcja atomowa.